بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Sura al-Mutaffifin. Ang mga mandaraya. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kasawian sa Mutaffifin. Mga mandaraya. Si An-Nasai at Ibn Majah ay kapwa nagtala mula kay Ibn Abbas na sinabi niya na nang dumating ang propeta sa Madina, ang mga mamamayan ng Madina ay mga taong laging nandaraya sa pagbibigay ng sukat o pagtimbang. Ngunit, nang ang Allah ay nagpahayag ng kasawian sa mga Mutaffifin, sila ay nagsimulang magbigay ng maayos na sukat o tamang timbang o pagtakal. Ang ibig sabihin ng katagang tafif, dito ay pagiging tuso o mapanlamang sa pagsukat at pagtimbang. Sa pamamagitan ng pagdagdag nito kung ito ay utang ng iba o di kaya pagbabawas ng sukat o timbang kung ito ay sariling pagkakautang. Kaya ang Allah ay nagsabi na ang Mutaffifin ay yaong binigyan ng babala ng kapahamakan at kawalan o pagkalugi. An-Nasay sa Al-Kubra, versikulo 6, kapitulo 508, at Ibn Majah, versikulo 2, kapitulo 748. Sila na kung tumanggap ng pagsukat sa ibang tao ay humihingi ng tamang sukat. At kung magbigay ng pagsukat o timbang sa ibang tao, sila ay nagbibigay ng kulang. Hindi ba nila na pag-iisipan na sila ay bubuhayin muli sa isang mahalagang araw? Sa araw na ang lahat sang katauhan na magsisitayo sa harap ng Rab ng lahat ng mga nilikha. Si Imam Malik ay nagsalaysay mula kay Nafi naman mula kay Ibn Umar na ang sugo ng ala ay nagsabi, ito ang araw na ang sangkatauhan ay tatayo sa harap ng Panginoon ng lahat ng mga nilikha hanggang ang isa sa kanila ay lulubog sa gitna ng kanyang mga tainga nang dahil sa kanyang pawis. Hinango sa Fath al-Bari, versikulo 8, kapitulo 565, at itinalari nito ni Muslim. Versikulo 4, mga kapitulong 2,195, 2,196. Walang pagsala. Katotohanan ang mga talaan ng mga makasalanan ay nasa Sijin. Ito ay katagang Arabic na hinango sa salitang bilangguan. Sijin. Ito ay salitang walang hanggang bilangguan at sadyang napakahirap na parusa. Ang ilang Muslim scholar ay nagsabi na ito ay nasa kailaliman ng 7 kalupaan. At Tiwal ng At-Tabarani, 238. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 402. At ano nga ba ang maipapaliwanag sa iyo kung ano ang Sijin? Isang ganap na talaang nakasulat. Kasawian sa araw na yaon, sa mga nagsisipag takwil, sila na nagtatakwil sa araw ng pagbabayad, at walang sinumang magtatakwil nito, maliban sa bawat lapastangan at makasalanan. Na kung ang aming ayat ay bigkasin sa kanya, siya ay nagsasabi, mga kwento ng kasinungalingan lamang ng panahong lumipas. Katotohanang hindi mga ganoon, sapagkat may batik, ran, ang kanilang puso, sanhi ng mga kasalanang gawa. Si Ibn Jarir at Tirmidhi, An-Nasay at Ibn Majah ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, katotohanan, kung ang isang alipin ay nagkasala, may isang itim na batik ang lilitaw sa kanyang puso, ngunit kung siya ay nagsisi mula sa kasalanan, ang kanyang puso ay magiging malinis muli. Ngunit kung siya ay patuloy sa paggawa ng mga kasalanan, ang batik ay patuloy ring nadadagdagan. Kaya ito ang salita ng ala na, ngunit sa kanilang mga puso ay mayran, hubli, na siyang palagian nilang natatamo. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 287, An-Nasay sa Kubra. Versikulo 6, kapitulo 500, at Ibn Majah, versikulo 2, kapitulo 1,418. Katotohanan, tiyak sa araw na yaon, sila, mga kasalanan, ay tatabingan mula sa pagsulyap sa kanilang Rab. Pagkaraan, katiyakang sila ay tunay na papasukin at susunugin sa nag-aapoy na impyerno. Pagkaraan, sasabihin sa kanila, ito ang kaganapan, palagian ninyong pagtanggi. Tiyak at katotohanan, ang talaan ng mga abrar, matutuwid, ay nasa pag-iingat ng ililyin. Isinalaysay mula kay Hilal bin Yasaf na si Ibn Abbas ay nagtanong kay Kab tungkol sa Sijin. Habang siya ay naroroon at si Kaab ay nagsabi, ito ay ang ikapitong kalupaan at naririto ang kaluluwa ng walang pananampalataya. Pagkaraan, si Ibn Abbas ay nagtanong tungkol sa ililhin. Kaya sinabi niya, ito ang ikapitong kalangitan at naririto ang kaluluwa ng mga tunay na mananampalataya. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 271. Ang kahulugan ng ililhin ay hinango mula sa salitang ulul na ang ibig sabihin sa kaitaas-taasan. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 408. At ano nga ba ang maipapaliwanag sa iyo kung ano ang ililhin? Isang ganap na talaang nakasulat na sasaksihan ng mga anghel na malalapit sa ala. Katotohanan, ang abrar, mga matutuwid, ay nasa katayuan ng lubos na kagalakan. Nasa mga luklukan habang sila ay nakamasid sa lahat ng biyayang nakamtan. Iyong mababanaag sa kanilang mga mukha ang ningning ng kaligayahan. Sila ay paiinumin ng inuming dalisay na ar-rahik, isang uri ng alak sa paraiso na mahigpit na nakasara, na nilakipan ng musk, amoy ng pabango, at para rito, hayaang magsumikap, yaong nagnanasang magsumikap sa matapat na pagtalima sa ala. At sila'y bibigyan ng hinaluang sangkap ng tubig ng tasnim. Tasnim, ang isang alak sa paraiso na ang tawag ay rahik, ay hahaluan ng isa pang inumin na kung tawagin ay tasnim. Ito ay isang inumin na lubang nakasisiya sapagkat ito ang pangunahing inumin ng mga mamamayan ng paraiso. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 301. Isang bukal na inuman ng mga malalapit sa ala. Katotohanan, ang mga makasalanan ay lagi nang nangungutya, humahalakhak sa mga mananampalataya dito sa daigdig. At sa tuwi ng kanilang nadaraanan ang mga nananampalataya, sila ay nagkikindatan sa isa't isa ng may pang aalipusta. At kung sila ay bumalik sa kanilang mga sariling angkan, sila ay nagsisibalik na nangagkakatuwaan. At kung kanilang masulyapan ang mga mananampalataya, sila ay nagsisipagsabi. Katotohanan, sila ay sadyang nangaligaw. At sila, ang mga kafir, ay hindi ipinadala bilang tagabagmasid sa mga mananampalataya. Subalit sa araw na yaon, sila namang mga mananampalataya ang hahalakhak sa mga nagtakwil ng pananampalataya, kafirun. Sila ay nasa mga luklukan ng karangalan, nagmamasid sa lahat ng bagay, pati na ang hamak na kalagayan ng kafirun. Hindi nga ba binayaran silang mga nagtakwil ng pananampalataya sa anumang kanilang palagi ang ginagawa?